ਰਾਜਾ ਜਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਕੇ ਤਲੇ ਆ ਜਾ Noc Oscarów w Trójce. A ten kolejny jednak dla Olivii Colman za najlepszą rolę pierwszoplanową, oczywiście w filmie Faworyta. Olivia Colman była faworytką, ale też tak jak słyszeliśmy w rozmaitych komentarzach nieco wcześniej, gdzieś bardzo, bardzo blisko, zresztą po raz kolejny, to pechowczyni Oscarowa, blisko Oscara była Glenn Close. Stało się inaczej i to też zarazem pierwszy w tym roku Oscar, może ciągle nie ostatni, ale na razie pierwszy dla filmu Faworyta właśnie. Glenn Close, jak mówię, to aktorka pechowa w wypadku nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo przecież wielokrotnie już nominowana, jeszcze nigdy nie udało jej się, mimo znakomitych, i myślę, że nikt tego nie kwestionuje, ról zdobyć tej złotej statuetki. Przed nami już tylko, bo to 4 minuty po godzinie 5, już tylko wręczenie dwóch Oscarów. No właśnie, najlepsza reżyseria, a zaraz potem już tylko najlepszy film. Czekamy. Raise your hopeful voice. You have

tal vez hallará un día un amor de verdad. Y entonces él se detendrá y se quedará, quizá, y se quedará. Igual que los gitanos sin destino, pagamos, pagamos. Si acaso nos sentimos ya cansados, cantamos, cantamos. Son nuestras las estrellas de la noche y nuestros son los rayos del sol. Hagamos de la vida un derroche y vámonos al los dos. Y mi corazón gitano por fin se volvió, su cárcel volvió, igual que un gitano vivió. Tal vez hallará un día un amor de verdad, y entonces él se detendrá y se quedará. Minut po godzinie 5, wszystko jest już jasne. No i myślę, że warto było czekać na tą końcówkę ceremonii oscarowej, bo chyba jednak nikt się tego nie spodziewał. Na koniec ogromna niespodzianka. Ja mam nadzieję, że za chwilę się już nic nie zmieni i nie wyjdzie ktoś na scenę i nie powie, że to nie ta koperta. To już znamy z historii Oscarów, nie tak odległej. Najlepszy film, jednak Green Book, tak jakbyśmy to przewidzieli, bo dopiero niedawno Ada Minge opowiadała nam nieco więcej o tym właśnie filmie w nocy Oscarów w Trójce, przypominała o tych 5 nominacjach, a w efekcie aż 3 Oscary. Przypomnę, wcześniej był Oscar za najlepszą rolę drugoplanową, Mahershala Ali odebrał tą nagrodę, później kolejna statuetka za scenariusz, no i wreszcie jednak nie Roma. Roma zwyciężyła w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, a w tej najważniejszej, ostatniej i najbardziej prestiżowej kategorii najlepszy film. Wybierano w tym roku, przypomnę, z 8 tytułów. Zwycięzcą jest film Green Book. Wszystko jasne, jednak wielka niespodzianka. Myślę, że będzie to jeszcze długo, długo komentowane. 91. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w Dolby Theatre właśnie dobiega końca. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to and as a child. I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth. Muzycznej historii Oscarów jesteśmy przy roku 2007, bo wtedy statuetkę wyśpiewała Melissa Etheridge. To piosenka z filmu Niewygodna Prawda. Noc Oscarów w Trójce do 6 rano. Ceremonia w Los Angeles już zakończona. Znamy wszystkich laureatów i tego najważniejszego. Najlepszy film to Green Book. Film, który możemy od niedawna oglądać także w polskich kinach. 21 minut po piątej, my pozostajemy w Szkole Filmowej w Łodzi do końca, do szóstej, do końca tej audycji. I za chwilę spotkanie z kolejnymi moimi gośćmi, bo ta nasza ceremonia, ta szkolna ceremonia jeszcze wciąż trwa, mimo że zimna wojna nie zdobyła w tym roku niestety żadnej statuetki. A ja się spodziewam tym razem studentów reżyserii. To za moment i za kilka minut w Trójce połączymy się raz jeszcze dziś z Los Angeles.

Oscar rok później, 2006. Już myślę, że słyszymy się i słyszymy się dobrze z Markiem Wałkuskim. Raz jeszcze. Tak jest. Tak, obiecane dzisiaj połączenie z Los Angeles. No i to jest właśnie ten moment, tak jak zapowiadaliśmy, kiedy możemy już wszystko podsumować, wszystko już wiemy i jednak warto było czekać do końca. Warto było. Trochę niespodzianek, właściwie dwie. Za film roku to faworytem była Roma, ale ja to też podkreślałem w swoich relacjach. Na drugim miejscu zawsze umieszczano Green Book i podkreślano, że ta kategoria, mówiliśmy zresztą o tym, film roku jest nie zawsze dobra, trudniejsza do przewidzenia. No i Olivia Colman za rolę w faworycie, nagroda aktorska. To też jest, ale to też nie jest wielkie zaskoczenie. Natomiast poza tym, no to te przewidywania ekspertów się sprawdziły. Moim zdaniem to jest wielki sukces Romy, ale przede wszystkim Alfonso Cuarona, dlatego że te wszystkie Oscary dla Romy, czyli za najlepszy film zagraniczny, za zdjęcia i za reżyserię, to wszystko poszło do Cuarona, dlatego że on jest pierwszy w historii reżyserem, który dostał nagrodę za zdjęcia, dlatego że on jest autorem zdjęć do Romy. Ale zwróć uwagę, Marku, co się zdarzyło. To jest naprawdę też niezwykłe, że na te 10 nominacji dla Romy, 3 Oscary, i to akurat te 3 Oscary w tych kategoriach, w których była nominowana, wspominam już o tym wcześniej, właśnie Zimna Wojna. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o reżyserię, to tutaj Paweł Pawlikowski nie był faworytem. Spike Lee ewentualnie mógł zagrozić Cuaronowi. Natomiast w tych pozostałych dwóch kategoriach, czyli najlepszy film zagraniczny i zdjęcia, wszyscy typowali Zimną Wojnę na drugim miejscu. Co oznacza, że gdyby Romy nie było w tym roku wśród tych filmów nominowanych do Oscara, to Zimna Wojna miałaby duże szanse, żeby wyjechać z Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles, z Hollywood ze statuetkami. Także no... Tak. To, że te takie dwa filmy się pojawiły, zdecydowanie zmniejszyło szanse Zimnej Wojny i sprawiło, że nie mamy Oscara. Ja jeszcze mam taką refleksję, że po pierwsze, dwie refleksje. Po pierwsze, że ceremonia przebiegła bardzo sprawnie, bez prowadzącego. No, okazuje się, że można i wychodzi dobrze, prawda? Wychodzi dobrze, wszystko było tak jak trzeba. Nie było żadnego chaosu, żadnego bałaganu, nie było takich dłużyn, jak czasami się zdarzały na Oscarach. Chociaż te pierwsze kategorie, pierwsza godzina w tych takich mniej znaczących kategoriach nie jest porywająca. Ja wolę tę drugą część zdecydowanie Oscarów, ale bardzo przyzwoicie i prawie udało im się zmieścić w 3 godzinach. A druga rzecz to, co przewijało się przez całą tę ceremonię, czyli Hollywood podkreślało i akcentowało różnorodność. Mamy dwie nagrody aktorskie, co prawda za role drugoplanowe, ale aktorskie dla Afroamerykanów. Mamy Ramiego Maleka, który jest dzieckiem imigrantów z Egiptu i na scenie podkreślał to, że jest Amerykaninem w pierwszym pokoleniu, że jego rodzice przyjechali do Ameryki jako obcokrajowcy, jako imigranci. Mamy nagrody dla filmu meksykańskiego, także w tej debacie, czym jest Ameryka, czy to jest kraj imigrantów, czy to jest kraj białych chrześcijan przede wszystkim, plus Afroamerykanów, to Hollywood właśnie podczas tej ceremonii w taki sposób dość subtelny w miarę, bo nie było tutaj żadnych żartów czy uderzania w prezydenta Trumpa, ale w tej debacie, która toczy się w Ameryce, Hollywood moim zdaniem zebrało wyraźny głos. No ale jak już wspomniałeś tutaj właśnie tego Oscara za główną rolę męską, Rami Malek, przypominamy, to trzeba zauważyć, że Bohemian Rhapsody to jest właśnie ten film, który w tym roku zdobył Oscarów najwięcej, bo aż 4. A jeśli jesteśmy, przypomnimy sobie, jak było z nominacjami, no to właśnie wspomniana Roma miała tych nominacji 10 i tylko 3 Oscary, a drugi film w czołówce, czyli także 10 nominacji, faworyta, wyłącznie jeden Oscar, właśnie ten aktorski dla Olivii Colman. I w ogóle mam wrażenie, że rozłożyły te głosy. Moim zdaniem, tak, właśnie, mamy bardzo duży rozrzut, słusznie zauważyłeś. Nie ma takiego filmu, który zdobył, nie wiem, 8-9 statuetek, tak to bywało czasami, ale moim zdaniem bardziej znaczące chyba są te statuetki. No oczywiście, te prestiżowe. Dla Green Book i dla Romy, bo to są w tych głównych, ważnych kategoriach. Oczywiście Bohemian Rhapsody też przede wszystkim Malek. To jest film, który... jeden z dwóch filmów, bo chyba Czarna Pantera jest filmem, który był bardzo kasowym w Stanach Zjednoczonych. Bohemian Rhapsody też się nieźle sprzedał. Tak, także to kino, które się także lepiej sprzedaje, wkroczyło do grona laureatów Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak zostanie zapamiętana ta 91. ceremonia, czy już być może i w przyszłości pozostanie ona bez prowadzącego? No ja myślę, że Akademia będzie bardzo poważnie rozważać, żeby to tak właśnie zrobić, ale myślę też, że będą myśleć, zobaczymy jakie są wyniki oglądalności, bo jeśli okaże się, że w tym roku mimo tych zmian oglądalność jest niższa, to być może czeka nas jakaś poważniejsza reforma Oscarów, dlatego że ich z roku na rok ogląda coraz mniej. To nie jest wina samych Oscarów, to nie jest wina tych filmów, które są nagradzane, czy które są produkowane w Hollywood. Po prostu świat się zmienia, jest coraz bardziej poszatkowany. Ludzie mają swoje zainteresowania, swoje ulubione filmy, mnóstwo kanałów pozyskiwania informacji. Kiedyś były 3-4 kanały telewizyjne i to było wszystko w Ameryce. Teraz jest ich, nie wiem, 200, 300, może 500, jeżeli się włączy telewizor. Także po prostu świat się zmienia i myślę, że cały czas ten problem, jak się dostosować do tego zmieniającego świata, stoi przed Amerykańską Akademią Filmową i ten zmieniający się świat także ma swoje odbicie w nagrodach. Roma to jest film Netflixa, czyli zupełnie nowego gracza na amerykańskim rynku filmowym, nowego jak popatrzymy na w ogóle na historię, w skali historii kina i z takimi sukcesami, jak to miało miejsce podczas dzisiejszej ceremonii. Amazon też. Dziękuję ci bardzo za to podsumowanie, dziękuję za kolejną relację w Nocy Oscarów w Trójce, która zresztą już zmierza ku końcowi, bo to 5:35. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Los Angeles, Marek Wałkuski. Dziękuję bardzo. I wracamy do piosenek nagrodzonych Oscarami przed spotkaniem ciągle tutaj w Szkole Filmowej w Łodzi z moimi kolejnymi gośćmi. Kolejny raz, bo przecież nie pierwszy, Randy Newman, tym razem Oscar 2002 i film Potwory i spółka. If I were a rich man with a million or two, I lived in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. For years I have envied your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball with an ugly little optic nerve. Hey, I never told you this, but you know, sometimes I get a little blue. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Dance with me. I wouldn't have nothing if I didn't have you. I wouldn't know where to go wouldn't know what to do. I don't have to say it, 'cause we both know it's true. Wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have you. Prawie już za 20 minut szósta. I ze mną, tak jak wspominałem, kolejni gości. Już miałem dzisiaj okazję zaprosić tutaj do zaimprowizowanego studia Trójki w Szkole Filmowej w Łodzi młodych aktorów. Byli młodzi autorzy zdjęć, oczywiście jeszcze studenci, a teraz właściwie najmłodsi chyba, bo to pierwszy rok Wydziału Reżyserii. Ola Ostatkiewicz, dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Teraz to już na pewno dzień dobry. Tak, skoro świt, dzień dobry. Tak, tak. I jest też z nami Marcin Kluczykowski. Witaj, Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry, już nie ma wątpliwości. No słuchajcie, widzicie tam, co my tutaj cały czas obserwowaliśmy. Tam nieco wyżej oczywiście była ceremonia w Dolby Theatre w Los Angeles, a tu nieco niżej widzę, jakieś dwie osoby jeszcze siedzą, ale stoły już puste. Wy byliście tam przez tę całą noc. Byliśmy bardzo blisko, ale cały czas obserwowaliśmy także uczestników tej nocy oscarowej w Szkole Filmowej w Łodzi. Opowiedzcie, jak tam było, co się działo, bo my widzieliśmy, ale nie słyszeliśmy. Myślę, że czuliśmy się prawie tak samo jak w Dolby Theatre, aczkolwiek było chyba dużo bardziej intymnie, przyjaźnie i swobodnie, bo z poczęstunkiem i innymi różnymi atrakcjami. Oczywiście bardzo przeżywaliśmy całą ceremonię, natomiast jak zwykle, jak mi się wydaje, w większości nie było zbyt wielu zaskoczeń, jeżeli chodzi o nagrody, natomiast pojedyncze się jakieś zdarzyły, przynajmniej w kategorii na przykład najlepsza aktorka. No właśnie, co was zaskoczyło? Olivia Colman zaskoczyła? Tak, ponieważ wydawało się, że raczej Glenn Close dostanie tę nagrodę. No tak, i wszyscy, była wymieniana w ostatnich dniach bardzo. Wszyscy na to oczekiwali, tak. Natomiast myślę... Znaczy, nadzieja była na Glenn, natomiast to, że Olivia dostała tę nagrodę, to akurat było super, bo ona zagrała świetnie w tym filmie i też pamiętajmy, że faworyta była jednym z faworytów. Obok Romy miała 10 nominacji do Oscara i to ten jedyny Oscar dla tego filmu. Tak, i to chyba z tych wszystkich nominowanych w tym roku filmów były faktycznie jedne ze zdecydowanie najlepszych. Akurat ja może nie jestem aż tak wielkim fanem Green Book, tego filmu, który zdobył nagrodę w najważniejszej, powiedzmy, kategorii. No właśnie, kategorii. Jak to przyjmujecie? Ja tak sobie akurat. Ja nie widziałam tego filmu, nie miałam czasu, bo chodzę do szkoły filmowej i nie mam czasu oglądać filmów. No ale chyba jesteście na tym samym roku, więc Marcin też. No tak, no oglądamy po prostu różne filmy. Ja akurat widziałem te filmy wszystkie, które były nominowane w tej kategorii głównej. I akurat miałem faworytę jako faworytę, miałem Romę jako faworytę też i Black Klansman. Natomiast no, Green Book nie jest najgorszym wyborem, powiedzmy, z tych wszystkich, które były nominowane. Natomiast mogło być lepiej, ale... Chociaż, muszę wam powiedzieć, bo słyszeliśmy to już nieco wcześniej w Trójce, wasza trochę starsza koleżanka, reżyserka, nie wiem, czy lubi tę formę żeńską, reżyser na pewno, ale trzykrotnie autorka filmów nominowana do Oscara, czyli Agnieszka Holland, no niespecjalnie pozytywnie wypowiadała się o filmie Green Book. Akurat to nie był jej faworyt. No u mnie podobnie, natomiast... To nie jest też tak, że Oscary i te filmy, które zwyciężają, są akurat faktycznie najlepsze, powiedzmy. Oczywiście wierzę, że dla wielu osób Green Book jest najlepszym filmem, natomiast nie musimy traktować Oscarów jako tych nagród, które faktycznie odzwierciedlają poziom artystyczny. Tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Natomiast fajnie, jeżeli filmy dostają nagrody lub chociażby nominacje, które potrzebują rozgłosu. I myślę, że fajnie, że Zimna Wojna dostała te trzy nominacje. No jednak ten rozgłos osiągnęła. No zdecydowanie, no to są 4 miliony już w tym momencie w kinach w USA, to są 4 miliony zarobione. Tak, 4 miliony dolarów, także to jest to bardzo dużo. No i też jeżeli chodzi o nominację dla Pawła Pawlikowskiego w kategorii najlepszy reżyser, to jest naprawdę ogromny sukces i myślę, że z tego powinniśmy być już po prostu na starcie zadowoleni. Myślę, że to jest wystarczająca nagroda dla tego filmu, na którą zasłużył. Mhm. Olu, coś jeszcze dodasz do tego? Myślę, że absolutnie się zgadzam z moim przedmówcą i Oscary nie są absolutnie żadnym wyznacznikiem poziomu przede wszystkim artystycznego, bo chyba o takim przynajmniej my, znaczy, no, jako myślę, studenci szkoły filmowej, myślimy. Że same te nominacje już dają tak, jakiś obraz. Oczywiście pamiętajmy przede wszystkim amerykańskiego kina współczesnego, chociaż jak widać i mamy na to tutaj wiele przykładów, także nawet wśród laureatów, jednak to otwarcie amerykańskie i na Europę, i na świat, no jest coraz większe. No niby jest, ale... Wydaje mi się, że Oscary jednak są po prostu Oscarami Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. I to, tak. To raz, a gdzieś tam jakieś takie zakulisowe historie, o których dzisiaj usłyszałam na przykład w kuluarach szkoły filmowej, no, potwierdzają mi taką tezę jednak, że no, no Oscary to są no to jest aż Oscary, ale jednak tak, to tylko jest, Oscary. To jest walka, nie? Jednak, walka między studiami filmowymi, producentami i tak to dalej. Jest po prostu biznes chyba bardziej i lobbying, a nie po prostu takie czyste kino. Mhm. No to kiedy zrobicie, bo jesteście na pierwszym roku dopiero, to kiedy zrobicie takie filmy, które będą nominowane do Oscara? Za ile lat? Może nigdy, nie wiem. Może nigdy, ale a skąd taki pesymizm? Za kilkanaście lat myślę, że będziemy tam, czyli teraz wskazuję moim palcem na monitor i tam jest akurat Los Angeles, więc może za kilkanaście lat, mniej więcej tak się nam mówi, że za 10 lat możemy od pierwszego roku mniej więcej zrobić swój pierwszy film mniej więcej. Ale nie przesadzaj, teraz się szybciej debiutuje. Ale tak nam zapowiada, tak nas uczą, że tak. Aha, więc, żebyście więc byli słucham moich nauczycieli, więc mówię, że tak, dobrze. Że mamy uczyć się cierpliwości, więc 10 lat powiedzmy do kolejnego, któregoś tam sukcesu, bo nie od razu sukces, no to 15-20 lat. To za 20 lat powiedzmy. No to powiedzmy, że tego wam życzę, żeby choćby za 15 lat rzeczywiście to wasze filmy pojawiały się na takich ceremoniach jak ta w Los Angeles. Nie, zapamiętajmy wasze nazwiska. Może bardziej Wenecja albo Cannes. Cannes, Wenecja, no, Berlin. To jest i tak bardziej dalej. Ten kierunek. Będzie dobrze. Ewentualnie Berlin. Dobrze. Ola Ostatkiewicz, tak. Dziękuję ci bardzo. Oraz Marcin Kluczykowski. Dziękuję studenci bardzo. Dziękujemy. Pierwszego roku Wydziału Reżyserii, oczywiście Szkoły Filmowej w Łodzi. Dziękuję. Do widzenia, dziękujemy. Dobranoc. Dzień dobry. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. We're not that different at all.